З гэтым настроем яна амаль не слухала, што казаў Міканор, які выйшаў к сталу. Знайшоў, калі ўгаворваць, каб уступалі ў калгас. Самы час людзям думаць пра гэта. Нарэшце пачуў, што попусту гаворка, перастаў лезці ў душу людзям. Абыякава глядзела, як пад усхваляваныя воклічы дзяцей і покрыкі дарослых, якія загадвалі сціхнуць на палатне, заварушыўся, нібы ўладжваючыся ямчэй белы квадрат. Ён то лез на столь, то апаўзаў так, што на палатне тырчалі нечыя неслухмяныя віхры, чарнялі шапкі, нават галовы. Гэтыя абрысы весялілі таго-сяго, асабліва малых, якія адзін за адным сталі высоўваць рукі, паказваць чорцікаў, дулі. Яны ўраз апалі, калі Андрэй Руды ад апарата пагразіўся, што б селі ў мент, а не дак выганіўся іх. Белы квадрат пакоўзаўся, супакоіўся, стаў. Амаль адразу, калі святло ў хаце пагасла, белае акно на сцяне паявілася зноў ужо ярчэйшае, і ў цікаўнай цішыні ззаду ад дзвярэй пачулася стракатанне. У белым акне задрыжалі, заскакалі, як бы ў поліцы, нейкія плямы, пісягі, нібы жывыя, выскачылі літары. «Абрэк-заур!» – прачытаў голас Сцяпан. Яна не зразумела нічога з гэтых слоў, ды і не дабівалася зразумець. Праз бяду сваю Ганна без якога-небудзь захаплення зусім інакш, як усе, што аж не мелі, зачараваная глядзела на дзівы, што паяўляліся, мяняліся і мяняліся ў белым дрыготкім акне. То лезла крыва, потар зямля з камянямі, пра якую Сцяпан казаў горы, то ляпіліся адна на адной дзіўныя хаты, без стрэх, то імчаў на чорным жарабцы адчайны чорны чалавек у вялікай кучомцы. Ён так грозна ляцеў са сцяны, што наперадзе нехта закрычаў ад страху, да і Ганне было не вельмі добра. Все здавалася выскачыць са сцяны, з акна паляціць на жарабцы па людскіх плячах ды галовах. Непрыкметна спакваля туга. Ціхла, але зусім не забывалася. Все ж бачыла ўжо наперадзе, няхай дзіўнага, але чалавека, жывога нібы і знаёмага, і чым больш уведвала пра яго, тым больш цікавіў ён, больш спачувала яму. Цікавасць і трывога аб ім дзіўна спляталіся з тугой аб сваёй бядзе, з тугой пра нейкае незнанае і заваблівае жыццё в незнаных дзівосных кутках, куды каб магла паляцела б з радасцю ад бяды, ад няпраўды, ад няўдачы сваёй. З гэтым неспакоем сядзела яна, і калі акно наперадзе зноў чыста забялела, і запалілася ў хаце святло. Мара туга паляцець, уцячы кудысьці, яшчэ пабольшала, запаліла. Калі згадала Васілёў позірк, зноў вярнулася душою да таго, што з гэтага позірку зразумела. Яна, аднак, пастаралася адагнаць тугу сваю, стала прыглядацца, прыслухоўвацца да таго, што дзеялася вакол. Было відаць, багата хто быў як бы аглушан бачаны, не мог ачомацца. «Ядры яго маць!» – выказаў захапленне зайчык. «Зямля ў небо лезе! Які чорны, такі праворны!» заявіла сарока. «Цыган чысто! Салому са стрэх нібыто скармілі. Ні адной страхі!» Андрэй Руды папракнуў за цемнату людскую. «Каўказ! Следавательно, і горы, і каўказцы чорныя, і хаты такія. Сакля называецца. Аб гэтым неаднакратна пісаў Міхаіл Юр'явіч Лермантаў. Горы, небось, не меншыя, як у Юравічах, параўняў таскаць. Вераб'я з бугаём, на 10 вярстаў гару прэцца, хрыбет, на 10, брашы, як усе адну меру хто. Навукай даказано, от «Та чаянны, дзеткі, я ты, ну, што на кані?» Зноў плёў захапленнем зайчык. «Адчаянны, і коннік нічога, ох, мне б такого! А умент бы у Юравіча заскочыў! Дак я то ўсё!» Не то здзівілася, не то проста запыталася грыбчыха. «Ці шчэ што пакажуць?» «Шчэ будзе!» – супакоіў Сцяпан. «Самае цікавае!» Людзям ахвота было паглядзець гэтае цікавае, але той, што паказваў кіно, ўсё нешта стукаў у сенцах жалезнымі банкамі, мудра елеў каля машыны. Ледзь дачакаліся, калі патухне зноў святло, і задрыжыць затрасецца белае акно на сцяне. І тут неспадзеўкі ўразіў яшчэ адзін цуд. Горы раптам перавернуліся, звіслі са столі верхам уніз. Неба і воблакі задрыжалі над імі, і конь, як муха па столі, пабег да гары нагамі, і не чалавек ехаў на ім, а ён на чалавеку на чорнай кашлатай шапцы. Ганна, як і ўсе людзі, была так здзіўлена тым, што бачыла дасюль, што і гэта ўзяла за дзіва, якое толькі не ведала, як зразумець. «Дзеці ж!» Адразу аж завішчалі ад радасці. Віск, смех іх стаў перадавацца дарослым, з якіх той сёй, як і Ганна, стараўся яшчэ разабрацца, што ж дзеецца на сцяне. Смех, рогат усё дружнеў, дужэў. Неўзабаве ўся хата трэслася ад рогату, у якім на час зусім забылася адважная постаць чорнага конніка. Людзям было нават шкада ж, калі гэтае вясёлае відовішча на палатне раптам прапала. І вясёлы кіношнік, сам вельмі рады, што пацешыў людзей, стаў зноў корпацца каля машыны. Неўзабаве тыя ж горы і таго ж конніка ўсе ўбачылі ўжо як трэба. Ён ехаў на кані камяністай крывой дарогаю. Гэта было ўжо нібы не так цікава. Але хутка гісторыя загадкага каўказца зноў захапіла ўсіх. У гэту ноч, засынаючы, Ганна бачыла то хаты, што ляпіліся адна на адну, то чорнага чалавека, які ляцеў на кані, цэліўся са стрэльбы зноў, і зноў бачыла Васіля, які стаяў з манею, як адвярнуўся ад яе, ад Ганны. Дзіўныя відовішчы кіно і тужлівай рэальнасці спляталіся, блыталіся. На момант убачыла сябе на кані, ляціць, ляціць, аж дух займае, лёгка, добра-добра ёй, шчаслівая туліца да адважнага чорнага конніка. Не-не, не да яго, да Васіля, ляцяць, ляцяць удваіх з Васілём, Васіль, мілы мой. І тут жа абудзілася. Ледзь даўмела, дзе ляжыць. У памяць зноў унізалася. Як убачыла Васіля, як ён адвярнуўся, і Ганна ледзь не застагнала. Каб адагнаць тугу, крыўду, боль, стала знарок згадваць тое, што бачыла ў кіно. Але і тут спакою не было. Душа балела па адважным конніку, марыла аб нейкіх адважных учынках, аб прасторы, аб волі, паляцела б, не паглядзела б ні на што, каб было з кім. Цудоўныя відовішчы, якія яшчэ жылі ў ёй, звалі, вялі яе ў свет цудаў. Але ўтрымаць у гэтым свеце не маглі доўга. Зноў і зноў у мары яе врывалася згадка пра Васіля. Самая дарагая надзея гразілася цяпер самай горкай стратай.